นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องตำนานเขาตะม่องไล่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะเล่าถึงตำนานนี่จะเล่าถึงเหตุการณ์อาเพศที่เกิดขึ้นโดยที่เมื่อวันที่4มกราคมตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรชะอำตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าตชดที่14ค่ายพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาตะม่องไล่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานได้ขึ้นไปช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายมนชัยนามสกุลทองทับทิมครับอายุ38ปีเป็นชาวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแกปีนขึ้นไปติดอยู่ในซอกหินหน้าผาบนเขาวนอุทยานตามม่องไล่ตำบลอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มของวันที่4มกราคมโดยหลังจากช่วยเหลือนายมนชัยลงมาได้แล้วนายมนชัยได้ถูกส่งตัวมาพักรักษาดูอาการอยู่ที่ตึกอายุรกรรมชายโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่5มกราคมนายมนชัยได้เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ก่อนที่จะไปติดอยู่บนบริเวณหน้าผาซอกหินบนเขาวนอุทยานตาม่องไล่ว่าตัวเองเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรเพื่อจะเดินทางกลับบ้านที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในระหว่างทางได้ลงที่อำเภอทับสแกแล้วก็เข้าไปหาพระที่วัดในอำเภอทับสแกซึ่งพระท่านก็ได้มอบเงินให้ส่วนหนึ่งติดตัวเป็นค่ารถกลับบ้านหลังจากนั้นจึงโดยสารรถยนต์มาลงที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อจะนั่งรถไฟเที่ยว4ทุ่มของวันที่4มกราคมเนี่ยกลับบ้านระหว่างนั่งรอรถไฟตัวก็สั่งเบียร์สั่งเหล้าขาวแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังมานั่งดื่มเสร็จแล้วก็ไปหาซื้อไม้กวาดอ่อนมาถวายที่ตั้งรูปเหมือนตาม่องไล่และแม่รำพึงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพอันนี้อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เสร็จแล้วตัวยังใช้ไม้กวาดที่ซื้อมาเนี่ยกวาดขยะบริเวณดังกล่าวก่อนที่ว่าจ้างรถเครื่องให้ไปส่งที่หน้าค่ายลูกเสือวนอุทยานตาม่องไล่เมื่อไปถึงตัวได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 4-5 คนอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขากล้วยอายุก็ประมาณ40ปีเข้ามาทักทายแล้วก็ชวนตัวว่าไปเดินเที่ยวในป่ากันไหมตัวก็บอกว่าไปเสร็จแล้วตอนนั้นพวกกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ตรงนั้นด้วยกันเขาก็บอกกับพี่คนดีเขายังไม่ขึ้นไปกันแล้วคนบ้าจะไปไหวเหรอนายมนชัยบอกว่าระหว่างที่กลุ่มวัยรุ่นพูดกับตัวนั้นน่ะเหมือนกับว่ากลุ่มวัยรุ่นน่ะมองไม่เห็นผู้หญิงผู้ชายสองคนที่มาชวนตัวไปเดินเที่ยวในป่ามองเห็นตัวยืนอยู่เพียงคนเดียวจนกระทั่งเวลาประมาณ5โมงเย็นก็เลยบอกลาเด็กๆวัยรุ่นว่าจะขึ้นเขาแล้วเมื่อขึ้นไปถึงคอยดูนะเดี๋ยวจะเขย่ากิ่งไม้บนภูเขาให้ดูหลังจากที่ผมเดินขึ้นเขาไปกับผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นแล้วครับผมยอมรับว่าผมจำอะไรไม่ได้เลยเสร็จแล้วก็มารู้สึกตัวอีกครั้งก็เห็นมีลุงคนหนึ่งใส่ชุดขาวมาปลุกให้ผมตื่นขึ้นแล้วก็พูดบอกว่าไอ้หนุ่มตื่นได้แล้วจะมานอนที่นี่ทำไมเมื่อผมรู้ตัวตอนนั้นผมมองไม่เห็นใครเลยเนื่องจากมันมืดมากเห็นเพียงแสงจันทร์ผมก็พยายามหาทางลงจากเขาเสร็จแล้วปรากฏว่าผมลื่นถลายตกลงมาในซอกหินระยะทางประมาณสัก 4-5 เมตรแต่ว่าโชคดีผมสามารถคว้าเถาวัลย์ไว้ได้แล้วก็เลยติดอยู่ในซอกหน้าผาหินตรงนั้นแหละครับนายมนชัยเล่าต่อบอกว่าผมร้องตะโกนให้คนช่วยด้วยอยู่นานฉีกแขนเสื้อตัวเองแล้วก็ใช้ไฟแช็กสำหรับจุดบุหรี่เนี่ยเอามาจุดเสื้อเนี่ยเพื่อจะให้แสงไฟเขาเห็นเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านด้านล่างเขามองเห็นแสงไฟเสร็จแล้วได้ยินเสียงชาวบ้านด้านล่างเขาตะโกนขึ้นมาบอกว่า อย่าเดินไปไหนนะเดี๋ยวจะไปตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาช่วยเหลือระหว่างนั้นผมก็ยังติดอยู่ในซอกหินจนกระทั่งช่วงเช้าก็มีเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาตะม่องไล่แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิขึ้นมาแต่เขาก็ลงมาช่วยเหลือผมไม่ได้ได้แต่โยนขวดน้ำขนาดเล็กลงมาให้ 3-4 ขวดซึ่งผมได้กินน้ำจนหมดเนื่องจากหิวน้ำเหลือเกินแล้วก็ยังเห็นเฮลิคอปเตอร์มาบินจนกระทั่งตำรวจพลร่มแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเดินเท้าขึ้นมาช่วยในช่วงบ่ายแล้วก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยผมยอมรับว่าช่วงที่ติดอยู่บนเขาผมบอกกล่าวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาครับเดี๋ยวเนี่ยถ้าหากไม่ได้เถาวัลย์ผมก็คงตกลงไปตายข้างล่างแล้วนายมนชัยบอกว่าตนไม่มีญาติพี่น้องและลูกเมียแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องไปผ่าตัดเอาเหล็กที่ใส่ไว้ในขาข้างขวาออกที่ผ่านมาตัวเองเคยทำงานก่อสร้างแล้วก็ตกตึกมาก็เลยผ่าตัดใส่เหล็กเอาไว้ก่อนที่จะมาที่ประจวบคีรีขันธ์นี่ก็ไปรับจ้างคัดปลาอยู่ที่แพปลาในจังหวัดชุมพรวันที่6มกราคมนายวีระศรีวัฒนตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปรีดาสุขใจป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพงศธรพร้อมขุนทศหัวหน้าวนอุทยานเขาตาม่องไล่และนางสุพันธ์นีประดิษฐาวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับคณะแพทย์พยาบาลได้เข้าเยี่ยมดูอาการซึ่งทางแพทย์พยาบาลได้ให้น้ำเกลือไปแล้ว2ขวดพร้อมกับตรวจดูความดันพบว่าเป็นปกติแต่ว่ายังคงมีร่องรอยตามลำตัวที่ถูกหนามเสมาเกี่ยวเป็นบาดแผลแล้วก็ตามตัวเริ่มมีอาการระบมนอกจากนี้แพทย์ยังได้ให้เกลือแร่เนื่องจากเห็นว่านายมนชัยยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่โดยภาพรวมเบื้องต้นพบอาการของนายมนชัยเริ่มดีขึ้นหลังจากได้พักผ่อนตลอดทั้งคืนแล้วก็ยังได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สื่อมวลชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต่อนายมนชัยบอกว่าดีแล้วที่ปลอดภัยกลับมาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเดินทางกลับบ้านหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้บอกให้ทางโรงพยาบาลช่วยดูแลนายมนชัยก่อนจะเดินทางกลับด้านนายพงศธรพร้อมขุนทศหัวหน้าวนอุทยานเขาตาม่องไล่กล่าวว่าทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติมีความเป็นห่วงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ได้ทำรายงานอย่างละเอียดส่งให้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้รับทราบรายละเอียดตลอดจนประวัติความเป็นมาของนายมนชัยแล้วอย่างไรก็ตามต่อไปคงจะต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบก่อนว่าหากจะเดินทางขึ้นไปบนเขาตามม่องไล่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันและมีต้นหนามเสมาเป็นจำนวนมากดาบตำรวจเมฆพรมลายหัวหน้าชุดกู้ภัยของตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรชะอำกล่าวว่าหลังจากได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากตชด.14ตัวเองพร้อมกับทีมอีก5คนก็เดินทางมาพร้อมเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรโดยระหว่างบินอยู่เหนือเขาตาม่องไล่ได้เห็นนายมนชัยติดอยู่ในซอกหินอยู่แต่ว่าไม่สามารถจะหย่อนเชือกลงไปได้เนื่องจากภูเขามีความสูงมากแล้วอีกอย่างจุดที่นายมนชัยติดอยู่ในซอกหน้าผาหินนั้นค่อนข้างแคบอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ520ฟุตตอนนั้นเชือกมีความยาวเพียง120ฟุตเท่านั้นเองก็เลยได้นำเฮลิคอปเตอร์บินกลับลงมาจอดที่สนามกีฬาประจวบคีรีขันธ์เพื่ วางแผนการช่วยเหลือใหม่ทางด้านภาคพื้นดินจากนั้นเวลา 10:45 ดาบตำรวจเมฆพรมลายพร้อมลูกทีมก็ออกเดินเท้าขึ้นเขาไปพร้อมกับอุปกรณ์การช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาตะม่องไล่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์คอยอยู่ด้านบนแล้วหลังจากนั้นได้ใช้เชือกให้จ่า10ตำรวจวัชระแดงรักชุดกู้ภัยตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรโรยตัวลงไปยังจุดที่นายมนชัยติดอยู่ประมาณ10เมตรเพียงคนเดียวหลังจากนั้นได้ใช้อุปกรณ์รัดตัวนายมนชัยแล้วก็ช่วยกันดึงกลับขึ้นมาอีกจนกระทั่งอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ให้น้ำดื่มโดยมีการพักแล้วหลังจากนั้นก็ผลัดเปลี่ยนกันนำนายมนชัยลงมาจากเขาไปจนกระทั่งถึงด้านล่างเมื่อเวลาประมาณ 14:15 ดาบตำรวจเมฆพรมลายกล่าวว่าจุดที่นายมนชัยติดอยู่นั้นต้องยอมรับว่าแคบมากพื้นที่เพียงนิดเดียวแล้วยิ่งต้องทำงานด้วยความระมัดระวังผมและทีมงานทุกคนก็รู้สึกดีใจที่ช่วยเหลือนายมนชัยลงมาได้อย่างปลอดภัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากชาวบ้านทราบว่านายมนชัยเดินขึ้นเขาไปกับผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งโดยไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าวต่างก็ร่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลตาม่องไล่และเรื่องราวความอาถรรพ์ของเขาตาม่องไล่เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่านายมนชัยจะเดินขึ้นไปบนเขาแห่งนี้ได้เนื่องจากมีความสูงมากแล้วก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้นายมนชัยเดินขึ้นเขาไปบนเขาตาม่องไล่ในครั้งนี้ล่วงมาอีกไม่นานก็มีผู้เจออาถรรพ์เขาตาม่องไล่อีกรายคราวนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลงขึ้นไปติดอยู่บนซอกเขาตาม่องไล่อีกหลายชั่วโมงเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายพงศธรพร้อมขุนทศหัวหน้าวนอุทยานเขาตาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานได้รายงานว่าพบรถจักรยานไม่ทราบว่าเป็นของใครจอดอยู่บริเวณด้านหน้าที่ทำการวนอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ค่ำวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนเช้าของวันที่15กุมภารถจักรยานคันดังกล่าวก็ยังจอดอยู่ที่เดิมคาดว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปท่องเที่ยวบนเขาตาม่องไล่แล้วก็ยังไม่กลับลงมาซึ่งก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวหลงป่าอยู่บนเขาตัวจึงได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวัฒนาพรประเสริฐผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีแล้วก็นายพงพันธ์วิเชียรสมุทรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับทราบพร้อมกันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เขาตาม่องไล่เจ้าหน้าที่อสตำรวจและก็มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานเดินเท้าออกค้นหาบนเขาตาม่องไล่เพื่อค้นหาแล้วจนกระทั่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาตาม่องไล่ได้พบตัวนักท่องเที่ยวขี่จักรยานแล้วทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันแต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือนำตัวลงมาได้อยู่ระหว่างประสานงานแล้วก็วางแผนการช่วยเหลือซึ่งจะมีการประสานขอเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยจากตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรมาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามสภาพพื้นที่ของเขาตาม่องไล่เป็นภูเขาหินปูนสูงชันมีต้นไม้เถาวัลย์แล้วก็พืชที่มีหนามแหลมคมขึ้นปกคลุมการเดินทางขึ้นเขาจะต้องอาศัยความชำนาญล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาตาม่องไล่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนอกจากนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มกราคมก็ได้เกิดเหตุการณ์มีชายชาวจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นไปติดอยู่บนซอกเขาตาม่องไล่แห่งนี้นานกว่า10ชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะระดมกำลังให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำตัวลงจากเขาได้ซึ่งก็มีเสียงร่ำลือถึงอาถรรพ์ต่างๆแล้วก็ตำนานของเจ้าพ่อเขาตาม่องไล่ล่าสุดก็มีรายงานว่าเวลาบ่ายโมงวันที่15กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนำตัวนักท่องเที่ยวรายนี้ลงจากเขาตาม่องไล่ได้แล้วทราบชื่อว่าชื่อมิสเตอร์เฮกรอดไมเคิลอายุประมาณ25ปีอยู่ในสภาพอิดโรยเนื่องจากติดอยู่บนซอกเขานานกว่า15ชั่วโมงบริเวณยอดเขาตาม่องไล่ฝั่งตะวันออกติดอ่าวไทยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักท่องเที่ยวรายนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์แล้วมาถึงเหตุการณ์อาถรรพ์ครั้งล่าสุดนี่หนุ่มไปตัดต้นมะขามริมเขาตาม่องไล่เสร็จแล้วกลางคืนหายตัวไปเมียตามหาวุ่นเลยพบว่าหมดสติอยู่บนยอดไม้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับตอนตีหนึ่งวันที่24ธันวาคมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานได้รับแจ้งจากชาวบ้านชุมชนเขาตาม่องไล่ว่าขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือคนติดอยู่บนยอดไม้ไม่สามารถลงมาได้บริเวณชุมชนเขาตาม่องไล่หมู่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็ตำรวจโรงพักเมืองประจวบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปถึงก็พบ ผู้ชายอายุประมาณ40ปีชื่อนายแดงสวมเสื้อสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นนอนหลับหมดสติอยู่บนกิ่งไม้ซึ่งมีความสูงห่างจากพื้นดินประมาณ10เมตรแล้วก็ตลอดลำต้นไม่มีกิ่งก้านให้เจ้าหน้าที่สามารถปีนขึ้นไปช่วยเหลือได้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามเรียกชื่อเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้รถกระเช้าขึ้นไปช่วยเหลืออย่างทุลักทุเลนำตัวผู้ประสบเหตุลงมาจากยอดไม้แล้วนำไปส่งบ้านพักได้สำเร็จโดยใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจากการสอบถามชาวบ้านและภรรยาทราบชื่อว่านางสาวสายชนอายุ40ปีอยู่หมู่2ตำบลอ่าวน้อยนั่นแหละก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสาเหตุที่ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้เนื่องจากนายแดงเป็นคนขยันแล้วก็ชอบรับจ้างคนในหมู่บ้านทำงานหาเงินโดยก่อนหน้านี้ต้นไม้ดังกล่าวเนี่ยใบไม้มันปลิวไปตกตามหลังคาบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่บ้านเจ้าของบ้านเขาก็เลยว่าจ้างให้ขึ้นไปตัดกิ่งออกแล้วต่อมาเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มนายแดงก็มีอาการเมาสุราแล้วก็ถือขวานเล่มหนึ่งเดินหายไปเห็นดึกผิดสังเกตก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านช่วยกันออกตามหาเอาไฟฉายส่องดูที่ต้นไม้ที่นายแดงไปตัดเมื่อกลางวันก็พบนายแดงเอาแขนเอาขานั่งขัดอยู่กับกิ่งไม้แล้วก็หลับไปชาวบ้านพยายามเรียกยังไงก็ไม่ตื่นก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวลงมาสำหรับนายแดงเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยเป็นคนนำทางให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินเท้าเข้าป่าขึ้นภูเขาตามม่องไร่เพื่อไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปติดอยู่บนยอดเขาที่เคยเป็นข่าวโด่งดังส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะเมาหรือว่าอาจจะเกิดอาถรรพ์เพราะว่าไปตัดต้นมะขามริมเขาตามม่องไร่ทีนี้ก็มาถึงตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ของขุนเขานะครับเขาตามม่องไร่เนี่ยเขาว่ากันว่าที่ชายฝั่งทะเลด้านทิศเหนือของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยธรรมชาติมันสวยเงียบสงบเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอ่าวน้อยชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่บางบ้านก็มีความสามารถในการต่อเรือประมงบ้างก็ประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ำทำไร่ทำสวนแล้วก็ค้าขายมีลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงที่ชายฝั่งแห่งนี้มีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งตั้งเด่นสะดุดตาเป็นที่พักพิงแรมคืนให้ชาวประมงต่างถิ่นได้หลบอาศัยใช้น้ำบริโภคแล้วก็เป็นที่จอดเรือหลบมรสุมในช่วงลมแรงชาวบ้านอ่าวน้อยก็เลยมีโอกาสได้พบปะติดต่อค้าขายกับชาวต่างถิ่นอีกทางหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวชาวประมงครอบครัวหนึ่งครับพ่อบ้านชื่อตะม่องไล่นิสัยมุทะลุดุดันไม่กลัวใครแต่ว่าไม่ใช่นักเลงอันธพาลโดยเฉพาะเป็นคนถือสัจจะวาจาอย่างเคร่งครัดชาวบ้านจึงให้ความเคารพยำเกรงฝ่ายภรรยาชื่อยายรำพึงเป็นศรีภรรยาของตาม่องไล่นี่คนนี้เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาจนชาวบ้านเขาเรียกยายพึงปากม้าแม้ว่านางจะพูดจาผงผางแต่นางก็เป็นแม่บ้านที่น่านับถือจะมีข้อโต้แย้งด้วยเหตุผลกับสามีคือทะเลาะกันอยู่เสมอขณะเดียวกันก็ดูแลอบรมสั่งสอนลูกสาวคนเดียวชื่อยมโดยให้อยู่ในกรอบประเพณีอันดีงามเมื่อตาม่องไล่ออกหาปลายายรำพึงก็จะพาลูกสาวไปทำไร่บางวันก็นำปลาแล้วก็พืชไร่ไปขายที่ตลาดที่นิยมโดยเนี่ยเพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติก็เป็นที่รักและหวงแหนของพ่อแม่เป็นอย่างมากชายหนุ่มในหมู่บ้านอ่าวน้อยและใกล้เคียงต่างก็หมายปองยมโดยแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาเกี่ยวพาราศีความดีงามของนางยมโดยก็ลือเรื่องไปทั่วหมู่บ้านและต่างถิ่นที่นี้ก็มีเจ้าลายชายหนุ่มรูปงามลูกชายเจ้าเมืองเพชรบุรีได้ยินกิตติศัพท์ของนางยมโดยก็อยากจะไปดูด้วยตัวเองก็ปลอมตัวเป็นพ่อค้าล่องเรือมาค้าขายเครื่องมือจับสัตว์น้ำแล้วก็วัสดุการต่อเรือแล้วใช้เวลาว่างทำประมงในแถบอ่าวน้อยทำทีมาซื้อปลาที่บ้านตะม่องไล่ทีนี้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนน้อมของเจ้าลายก็เป็นที่พอใจของยายรำพึงทั้งสองก็ติดต่อค้าขายปลากันเป็นประจำเมื่อมีเวลาอันเหมาะสมเจ้าลายก็เรียบเคียงถามถึงคนในบ้านยายรำพึงก็เล่าให้ฟังอย่างสนิทสนมถึงสมาชิกในครอบครัว พร้อมกับเรียกลูกสาวออกมาให้รู้จักกับเจ้าลายหลังจากนั้นก็ไม่ได้กีดกันให้สองหนุ่มสาวได้พบกันในเรื่องการค้าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าลายกับสองแม่ลูกนี่ก็มีมากขึ้นบางวันเจ้าลายก็ไปช่วยงานในไร่ก็ได้เห็นความขยันขันแข็งของยมโดยก็ยิ่งประทับใจความดีความงามของสาวน้อยผู้นี้นอกจากจะทำให้เจ้าลายรักนางอย่างจริงใจแล้วเขาก็มั่นใจว่านางจะเป็นสีสะใภ้ของเจ้าเมืองได้อย่างภาคภูมิเจ้าลายก็ส่งผู้ใหญ่มาทาบทามสู่ขอนางยมนางยมโดยกับผู้เป็นแม่การพบปะพูดคุยของเจ้าลายกับยมโดยเนี่ยก็อยู่ในสายตาของยายรำพึงเสมอมาก็เห็นว่าทั้งสองรักใคร่แล้วก็เหมาะสมกันดีลูกสาวนางจะต้องมีความสุขในชีวิตครอบครัวนางก็เลยยกให้พร้อมกับ นัดวันยกขันหมากมาโดยที่ไม่บอกตามม่องไล่เพราะรู้ดีว่าสามีของนางนี้ไม่ชอบเจ้าลายขณะเดียวกันตามม่องไล่ก็ได้ต้อนรับหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งที่ล่องสำเภาลำใหญ่มาค้าขายที่หมู่บ้านอ่าวน้อยเพราะได้ยินกิตติศัพท์สาวยมโดยเหมือนกันหนุ่มผู้นี้รู้ว่าตามม่องไล่เป็นนักเลงเหล้านักเลงกัญชาก็นำเหล้าชั้นดีจากเมืองจีนเอากัญชาแล้วก็ของมีค่าอื่นๆมาทำความรู้จักกับตามม่องไล่โดยที่ไม่ให้ความสำคัญกับยายรำพึงนักเพราะถือคติว่าผู้ชายเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ยายรำพึงไม่พอใจหนุ่มจีนคนนี้ความมั่งคั่งและบุคลิกอันองอาจของหนุ่มเจ้าของสำเภาใหญ่ตามม่องไล่เขาก็เรียกเขาว่าเจ้ากรุงจีนนะตามม่องไล่ก็รู้ภาษาจีนอยู่บ้างทั้งสองก็ยิ่งคุยกันถูกคอมากขึ้นเจ้ากรุงจีนก็ไปมาหาสู่กับตาม่องไล่พร้อมกับของกำนันมากมายได้พบหน้าแล้วก็เห็นกิริยามารยาทของยมโดยก็รู้สึกพอใจเป็นพิเศษแต่ว่าทุกครั้งที่เจ้ากรุงจีนมาบ้านยายรำพึงจะต้องพาลูกสาวไปนอกบ้านทันทีเมื่อได้เวลาอันเหมาะสมเจ้ากรุงจีนก็ทาบทามสู่ขอนางยมโดยกับตาม่องไล่ผู้เป็นพ่อเห็นว่าถ้าลูกสาวได้แต่งงานกับคนมีฐานะดีก็จะได้เป็นฝั่งเป็นฝาอย่างผาสุกก็เลยตกลงยกลูกสาวให้เจ้ากรุงจีนพร้อมกับนัดวันยกขันหมากมาแต่ว่าไม่บอกยายรำพึงเพราะถือว่าตัวเป็นใหญ่ในครอบครัวประกอบกับตั้งใจว่าจะทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกสาวตื่นเต้นพอใจที่ตัวเลือกผู้ที่เหมาะสมมาเป็นลูกเขยเมื่อถึงวันที่สองตายายกำหนดให้เป็นวันแต่งงานของลูกสาวบังเอิญเป็นวันเดียวกันทุกฝ่ายต่างก็เตรียมการของตัวเองขบวนขันหมากของเจ้าลายแล้วก็ขบวนขันหมากของเจ้ากรุงจีนก็จัดมาอย่างมโหฬารทั้งสองขบวนมาประจันหน้ากันที่ริมทะเลหน้าบ้านเจ้าสาวเสียงโห่ขันหมากดังไปทั่วหมู่บ้านสร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็แปลกใจแก่ทุกฝ่ายเพราะมีเจ้าบ่าวมาถึงสองคนแต่มีเจ้าสาวเพียงคนเดียวตาม่องไล่กับยายรำพึงก็เริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นยายรำพึงโมโหจัดก็คว้าหมวกที่คว้างอยู่ใกล้มือเหวี่ยงใส่หน้าตามม่องไล่หลบทันหมวกก็ปลิวไปตกที่ริมหาดประจวบคีรีขันธ์แล้วกลายเป็นเขารูปร่างคล้ายหมวกเนี่ยเขาชื่อว่าเขาล้อมหมวกส่วนตามม่องไล่ก็บันดาลโทสะที่ภรรยาแสดงกิริยาอย่างนั้นต่อหน้าแขกก็เริ่มอารวาสบ้างก็ฉวยกระบุงคว้างไปยายรำพึงก็หลบวูบทันทีกระบุงลอยละลิ้วไปตกเป็นเกาะกระบุงที่จังหวัดตราดยายรำพึงก็จับงอบคว้างไปอีกงอบกระเด็นไปตกเป็นแหลมงอบที่น่านน้ำระหว่างจังหวัดตราดกับจันตามม่องไล่ก็คว้าจานข้าวคว้างไปตกเป็นเกาะจานที่ปากอ่าวคลองวานหันรีหันขวางอย่างบ้าคลั่งคว้ากระจกส่องหน้าคว้างไปกลายเป็นเขาช่องกระจกจับสากตามข้าวได้ก็กราดเข้าไปจะตียายดำพึงก็วิ่งหนีตามม่องไล่ก็พุ่งสากตามไปแต่พลาดไปถูกเกาะหนึ่งทะลุเป็นช่องโหว่และเขาเรียกเกาะทะลุอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยเสร็จแล้วสากก็ยังพุ่งเลยไปตกเป็นเกาะสากที่ปากน้ำชุมพรยายรำพึงก็วิ่งหนีกระเซาะกระเซิงไปหมดแรงที่อ่าวบางสะพานนอนร้องไห้รำพึงรำพันถึงเคราะห์กรรมของครอบครัวจนกระทั่งขาดใจตายกลายเป็นเขาลูกใหญ่อยู่ที่ริมอ่าวนั่นเองเขาเรียกเขาแม่รำพึงตามม่องไล่มาเห็นภรรยาวิ่งหนีไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มความโกรธมากขึ้นทั้งอับอายขายหน้าชาวบ้านแค้นใจตัวเองที่เสียสัจจะกับเจ้ากรุงจีนเสร็จแล้วความโกรธก็พุ่งไปที่ลูกสาวว่าเป็นต้นเหตุของความอัปยศก็ปราดเขาจับยมโดยซึ่งยืนตะลึงอยู่ใกล้ๆฉีกออกเป็นสองซีกซีกหนึ่งกว้างไปให้เจ้าลายไปตกเป็นเกาะนมสาวอำเภอปราณบุรีอีกซีกหนึ่งกว้างไปให้เจ้ากรุงจีนไปตกในทะเลเป็นเกาะนมสาวจังหวัดชลบุรี ตามองไล่มองขันหมากแก้แหวนเงินทองรัตนชาติทั้งหลายที่เป็นของมั่นตลอดจนข้าวปลาอาหารจำนวนมากวางเต็มบ้านตามองไล่ก็ยิ่งผิดหวังเสียใจอย่างรุนแรงก็อาละวาดมากขึ้นคว้าของทุกอย่างทุ่มทิ้งลงทะเลเจ้าลายก็เดินทางกลับบ้านด้วยความผิดหวังเสียใจแล้วก็อาลัยรักนางยมโดยอย่างสุดซึ้งทิ้งเครื่องขันหมากทั้งหมดกลายเป็นเขาขันหมากหรือว่าเขา300ยอดอำเภอปราณบุรีเครื่องเพชรพลอยรัตนชาติต่างๆที่เตรียมไปเป็นถาดถาดก็สาดทิ้งกลายเป็นเขาเพชรพลอยหรือว่าเขาแก้วหัวแหวนจังหวัดเพชรบุรีด้วยความเศร้าโศกระทมทุกข์ในที่สุดก็นอนตายกลายเป็นเขาเจ้าลายอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่วนเจ้ากรุงจีนก็ตกใจเหมือนกันเสียใจทั้งเกรงจะอับอายมากขึ้นทยกขันหมากกลับบ้านเมืองโดยไม่มีเจ้าสาวกลับไปด้วยและเพื่อประชดยาดำพึงก็เทเครื่องขันหมากทั้งหมดลงทะเลขนมจีนก็กลายเป็นสาหร่ายทะเลหมากก็กลายเป็นหอยหมากรุกพลูมวนก็กลายเป็นหอยมวนหอยมวนพลูปูทอดมันก็กลายเป็นปูหินทับทิมก็กลายเป็นหอยทับทิมตะเกียบก็กลายเป็นเขาตะเกียบที่หัวหินจี้เพชรก็กลายเป็นหอยดาวหลักที่ใช้ผูกสำเภาก็กลายเป็นเกาะหลักอยู่กลางทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ์ชาวบ้านที่มาช่วยงานพอคลายจากความตื่นตกใจก็แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนตามองไล่ขมขื่นและทรมานใจอย่างแสนสาหัสคว้าหายเหล้าไปที่เขาริมอ่าวหน้าบ้านดื่มยังขาดสติจนสิ้นใจด้านทิศตะวันตกของภูเขาลูกนี้จะมองดูลักษณะคล้ายๆคนนั่งพิงเขาแล้วเท้าเหยียดยาวมีไหอยู่ปลายเท้ามองดูเหมือนคนโพกผ้าขม่ามีปมด้านหลังด้านทิศตะวันออกเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจะเป็นเงาดำรัศมีแสงอาทิตย์กระจายโดยรอบงดงามคล้ายๆบุญบารมีของผู้อาวุโสที่ให้ความร่มเย็นแก่ลูกหลานหากดูจากอ่าวประจวบคีรีขันธ์จะเหมือนคนนอนหงายศีรษะปริ่มน้ำมีหน้าผากมีจมูกปากคอแล้วก็ลำตัวทอดยาวขึ้นมาบนพื้นดินที่ปลายเท้ามีก้อนหินรูปร่างคล้ายๆไหลูกใหญ่ตั้งอยู่เขาลูกนี้คือเขาตามองไล่ซึ่งงามเด่นเป็นสง่าประดุจผู้พิทักษ์อ่าวประจวบคีรีขันธ์อยู่มาชั่วนิรันดรเลยครับทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของเจ้าพ่อขุนตาลเจ้าพ่อขุนตาลนี่ไม่ได้อยู่ที่ทางรถไฟนะครับแต่อยู่ที่ทางรถยนต์ทางหลวงสายลำปางเชียงใหม่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณปี2509ทางเส้นนี้เพิ่งจะกรุยทางตัดขึ้นเขาทิวเขาผีปันน้ำอันเป็นทิวเขาถ้ำขุนตาลห่างไปทางทิศตะวันออกประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรการทำทางในพนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานที่เสี่ยงชีวิตในป่าเขาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลแล้วทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อขุนตาลให้มาสิงสถิตเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะแก่ประชาชนผู้มีธุรกิจสัญจรผ่านไปมาขอโชคลาภขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มงคลต่างๆให้มาปกปักรักษาดังนั้นถนนที่ตัดผ่านสันเขาบนจุดเนี้ยจึงเป็นที่พักรถไปโดยปริยายใครผ่านไปผ่านมาก็กราบไหว้หลายคนที่เชื่อแต่ก็มีคนไม่ยอมเชื่อก็มีไอ้ที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกับตอนนั้นทีมกอล์ฟสโมสรยิมนาคาได้รวบรวมนักตีกอล์ฟมีหนังสือเชิญคณะไปร่วมแข่งขันตีกอล์ฟสามัคคีกันที่สนามกอล์ฟภูมิพลสมัยนั้นการเดินทางจากเชียงใหม่มีทางรถยนต์แต่ทางเดียวสำหรับยานพาหนะนั้นก็มีสมาชิกกอล์ฟท่านหนึ่งเป็นผู้จัดการทำบริษัททำไม้ท่านก็มอบรถจิปแลนด์โรเวอร์ตรวจการให้คันหนึ่งก็จุร่วมๆ10คนกับอุปกรณ์อื่นๆโดยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องน้ำมันแล้วก็ส่วนอาหารการกินการดื่มนั้นใครปรารถนาจะเอาอะไรก็หาเอาไปเองในวันเดินทางจริงๆก็มีนักกีฬาตีกอล์ฟรวมทั้งโชเฟอร์ก็มีจำนวน9คนจากการไปร่วมสังสรรค์กระชับมิตรสามัคคีกับชาวเขื่อนยันฮีจังหวัดตากตอนนั้นจากเชียงใหม่ก็จะไปตากกันคุณวิชิตไพวันนักกอล์ฟฝีมือขั้นดีก็ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับ ความจริงแล้ววิชิตเป็นคนดีมีตำแหน่งการงานที่สมเกียรติพูดจาเรียบร้อยนั่นหมายถึงว่าขณะยังไม่ได้ดื่มนะเขาถือคริสต์ตามบรรพบุรุษซึ่งไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆนอกเสียจากจะได้เห็นแล้วก็สัมผัสมาก่อนเพื่อนผูงก็ไม่มีใครถือสาคนเมาก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเหล้าคือน้ำเปลี่ยนนิสัยคนเราได้แต่สำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธนี่ไม่เป็นการแปลกประหลาดที่จะยกย่องกราบไหว้แสดงความคารวะนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอโชคขอชัยขอให้ประสบแต่การเดินทางที่ดีตลอดปลอดภัยเพราะเป็นของธรรมดาขนาดคนยิเกก็ไหว้หัวพระหัวเศียรฤาษีซึ่งเป็นครูนักมวยก็กราบไหว้นายขนมต้มนักกีฬาฟุตบอลกีฬาทีมชาติก็ก้มกราบคารวะหลวงสุขชลาสายเจ้าพ่อสนามกีฬาแห่งชาติตอนสายของวันที่อากาศปลอดโปร่งวันนั้นรถแลนด์โรเวอร์คันที่ได้รับการเป็นสปอนเซอร์อุปถัมภ์จากบริษัททำไม้ชื่อดังจากเมืองเชียงใหม่ก็บรรทุกนักกอล์ฟเดินทางไปแข่งขันกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวเขื่อนภูมิพลวิ่งฝุ่นตลบเมื่อเข้าเขตดอยติลำพูนตอนนั้นทางสายนี้ยังเป็นทางลำลองดินมั่งลูกรังมั่งอะไรไม่รู้ตอนนั้นทีนี้จากสารแม่ทาทางก็เริ่มขึ้นสู่ที่สูงในที่สุดรถก็มาถึงสันเขาขุนตาลสมัยแรกเขาเรียกขุนทานเพราะเดิมชาวบ้านเขาเรียกต้นแม่น้ำลำทานแต่ว่ามาเพี้ยนเป็นขุนตาลภายหลังสารเจ้าพ่อขุนตาลเนี่ยถูกสร้างจำลองไว้สองสำหลังโดยคนงานสร้างทางที่นับถือเจ้าพระยาเบิกแล้วก็เจ้าพ่อขุนตาลถึงจะไม่สวยสง่างามนักแต่ก็เป็นการแสดงถึงการไม่ลบหลู่และคารวะเพื่อจะให้ชีวิตเขาปลอดภัยจากการทำงานทีนี้โชเฟอร์ก็ถูกขอให้จอดรถตรงบริเวณนั้นเพื่อจะพักรถหน้าศาลเจ้าพ่อขุนตาลตอนนั้นเวลาประมาณสัก10 โมงเช้าในวิชิตก็พูดขึ้นมาบอกว่าจอดหาพ่อเมื่อวะดีเหมือนกันแล้วก็ปวดย่องเยี่ยววิชิตไม่ได้พูดเองแอลกอฮอล์มันพูดแทนนั่นแหละออกมาจากของวิชิตนั่นแหละคุณทองดีหนึ่งในคณะก็บอกว่าเดี๋ยวว่าเจ้าพ่อขอศีลขอพรเจ้าพ่อให้ชนะกอล์ฟเลยวะวิชิตเจ้าหาเจ้าเหมีตัวตนที่ไหนกันวะฮะอีโตขอให้ตีกอล์ฟชนะเจ้าตีกอล์ฟเป็นเปล่าขอทำไมเสียเวลาเปล่าในวิชิตเนี่ยพูดไม่เป็นช่วงจังหวะแล้วอ้อแอ้อแอมันเป็นถ้อยคำรุนแรงใช้คำพูดหยาบๆคล้ายๆทีนี้ได้ยินกันทุกคนชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดนักกอล์ฟหลายคนก็หัวร่อในความปากเสียความเมาเหล้านี่พาวิชิตไปแต่หลายคนไม่สบายใจนักไอเสียงก้าวร้าวเหยียดหยามเนี่ยมันดังไปทั่วหูห้วยขุนเขาขุนทานมีคนขอร้องให้วิชิตเลิกพูดแต่ก็ยังว่ายิ่งว่าเหมือนยิ่งยุน้ำเหล้ามันพาวิชิตไปสู่ทางลบได้ทุกขนทุกแข่งเงี้ยเง่าใช่ไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่มีตัวมีตนที่ไหนวะป้าโตปรากฏว่าเดินทางกันไป3 วันที่เขื่อนยันฮีการแข่งขันตีกอล์ฟก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพอันดื่มดำการประลองฝีมือสิ้นสุดแล้วมิตรภาพก็ประทับใจกันนานมีการเลี้ยงส่งชนิดสุดยอดจับไม้จับมือพิริพิไรกว่ารถจะออกได้ก็ปาเข้าไปเกือบ5 โมงเย็นด้วยเส้นทางที่ยังไม่ได้ลาดยางจากเขื่อนยันฮีหรือว่าเขื่อนภูมิพลระยะทางประมาณ 60-70 กิโลเมตรอำเภอเถินซึ่งมีทางแยกไปเชียงใหม่โดยผ่านอำเภอลี้บ้านโฮงและลำพูนทางนี้มันไกลแล้วก็เปลี่ยวรถก็พุ่งเข้าสู่ลำปางเส้นทางเดิมที่มาเติมน้ำมันที่ปั๊ม3 แยกแล้วก็เริ่มบึงตะลุยรถแรนด์โรเวอร์ใหม่เอี่ยมวิ่งบนยอดคลื่นถนนดินในอีโลกโลกเล็กยังไม่ถึง 7-8 กิโลเมตรจากอำเภอเถินทุกคนในเฮฮางัดเอาเรื่องที่ไม่เป็นสาระอะไรสารพัดเรื่องคุยกันหัวเราะกันจนแลนด์โรเวอร์ตรวจการใหม่เอี่ยมเรี่ยมเละจากบริษัทค้าไม้แทบจะระเบิดออกมาไฟหน้ารถสาดสว่างมองเห็นได้ไกลส่วนฟากซ้ายมือขวามือก็สว่างลางๆแต่พอรถแล่นเลยไปแล้วความมืดก็ครอบคลุม ไฟแดงท้ายรถแลนด์โรเวอร์ก็สว่างพอที่จะเห็นถนนอันมีผิวที่มีแต่กรวดทรายแล้วก็ลูกคลื่นนานๆจะมีรถสวนมาสักคันหนึ่งเพราะว่าเส้นทางนี้มันเปลี่ยวไม่มีใครอยากจะเสี่ยงวิ่งตอนกลางคืนท่ามกลางความคลึกครื้นและเสียงเอะอะในรถนั้นโชเฟอร์เท่านั้นที่รู้ได้ว่าพวงมาลัยมันเริ่มหนักพวงมาลัยนี่หนักอึ้งเลยทั้งด้านหลังรถทางขวามือเนี่ยเอียงสุดต่ำลงเขาก็ชะลอรถเพื่อจะตรวจสอบดูแต่เมื่อบานกระจกถูกเลื่อนแล้วก็โผล่หน้าไปดูเนี่ยหัวใจก็แทบจะวายตายเขาตะโกนลั่นเลยเฮ้ยไฟไหม้ยางรถไฟไหม้ได้ยินกันทุกคนนะเสียงเฮฮาเงียบยังกับปลิดทิ้งเลยทีนี้ประตูรถถูกเปิดออกแทบจะไม่ทันถลันพรวดพราดไปที่ยางหลังด้านขวามือทิ้งให้นายวิชิตผู้ถูกสุราครอบงำซะจนพิงข้างรถเบาะหลังคนขับหลับยังไม่รู้ตัวอยู่ท้ายรถนั่นแหละยางรถแลนด์โรเวอร์เส้นนั้นมันใหม่เอี่ยมเอ๊ะแล้วไฟลุกไหม้ได้ยังไงทุกคนประหลาดใจมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ใครคนหนึ่งก็หายตกตะลึงก็เอามือโกยกรวดทรายและขี้ฝุ่นสาดกันเป็นจ้าละวันเพียงครู่เดียวก็ดับแต่ว่ายางต้องเปลี่ยนเอายางอะไรมาแทนมีการวิจารณ์หาสาเหตุถึงไฟไหม้ยางรถซึ่งก็ไม่มีใครตอบถูกสักรายนะเสร็จแล้วก็เปิดไฟหรี่แล้วก็ช่วยกันกุลีกุจอเปลี่ยนยางทางด้านทิศใต้ด้านอำเภอเถินที่ผ่านมาเนี่ยเสียงรถบรรทุกวิ่งโครมครามมาไฟหน้ารถสาดสว่างขึ้นจับท้องฟ้าและยอดไม้แต่ว่าทุกคนในรถน่ะเป็นห่วงไฟไหม้ยางรถจนกระทั่งลืมนายวิชิตคนเมาเอาไว้ในรถต่อเมื่อผู้จัดการบริษัทข้ามมาเจ้าของรถเขาเดินเข้าไปจะไปหยิบบุหรี่ในเบาะที่นั่งในรถถึงได้รู้ว่านายวิชิตซึ่งนอนสลบสลายอยู่นั่นน่ะไม่มีตัวเขาอยู่แม้แต่เงาเฮ้ยวิชิตไปไหนวะเนี่ยรถบรรทุกใหญ่ไม่ทราบว่า6ล้อหรือ10ล้อที่วิ่งตามมานี่โผล่พ้นโค้งถนนแล้วขึ้นสันเนินมาแล้วแสงไฟหน้ารถสาดส่องสว่างตลอดแนวถนนอ้าวเฮ้ยมีใครนอนอยู่กลางถนนนู่นน่ะเสียงในทองดีตะโกนจริงอย่างที่พูดนะมีร่างของใครคนหนึ่งนอนยาวเหยียดขวางถนนไว้เหมือนคนไม่รู้สึกตัวทุกคนก็วิ่งกันไปช่วยกันลากยกออกมาพร้อมๆกับรถบรรทุกเบรกเสียงดังสนั่นรถสิบล้อเนี่ยหยุดได้ห่างไม่ถึง10เมตรคนขับก็ชะโงกหน้าโผล่ออกมาดูทีมตีกอล์ฟก็ตกตะลึงพึงเพลิดเพราะร่างนั้นคือนายวิชิตที่เมาจนจำไม่ได้ว่าตัวคือใครด่าคนที่เข้าไปลากมาเสียงดังลั่นอ้อแอ้อแอเขาคือนายวิชิตจริงๆวิชิตที่พูดว่าเจ้าพ่อขุนตาลนะไม่มีตัวตนนะว่าอย่างนั้นเมื่อตอนขาไปนั่นแหละทั้งเหยียดหยามสารพัดอีกหลายวันต่อมาวิชิตก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องเมาแล้วไปให้รถทับตายก็ไม่เคยหัวราน้ำก็จริงแต่นอนขวางถนนไม่เคยทั้งที่ทุกคนก็ยืนยันต่อภาพที่เห็นแล้วก็ฉุดกระชากกันออกมายางรถใหม่ๆไฟไหม้ได้ยังไงนายวิชิตคนปากเสียไปนอนให้รถทับตายเพราะอะไรผู้ที่จะให้คำตอบได้ถูกต้องชัดเจนก็คือพระยาเบิกเจ้าเมืองเขลางกับเจ้าพ่อขุนตาลนะครับเท่านั้นแหละที่จะให้คำตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับ